بیسرانی بەڕێزی بەرنامەی ڕۆژێکی تر لە ڕادیۆی دەنگەوە سڵاوتان لێبێ. خۆشحاڵین جارێکی دیکە لە بەرنامەکە بەیەوە گەشتینەوە. بەڵێ بەڕێزان بۆ تەوەریەکەمی بەرنامەکەمان دەڕۆینە سەر دیدارێک. ئەمڕۆ ڕۆژی هاوڕێیەتیە. من بۆ ئەوەی کە بزانم هاوڕێیەکی باش چییە و لەسەر چ بنەمایەک تۆ هاوڕێی هەڵبژێری و ئەو هاوڕێیەتانی کە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان هەیە تاوەکو چەند دەچنە چوارچێوەی هاوڕێیەتێکی ڕاستگۆییوە، دیدارێک لەگەڵ بەڕێز مامۆسا عەباس مەحموود توێژەری کۆمەڵایەتی ساسەکەم. فەرمووون گەویستی ئەو دیدارە بن. مامۆسا عەباس، کاتەکە باش. سەرەتای پرسیارەکانم لەوە دەست پێکەم کە ئەگەر بکرێت پێناسەیەکی هاوڕێیەتیم بۆ بکەی، هاوڕێیەتی چییە؟ کاتتان باش و ئەم کاتی سەردەم گوێگرانتان باشتر و هەڵبژاردنی و بابەتەکە لە ئەمساتی ئەمڕۆدا و لە کاتێکی وەکو ئەمڕۆدا کە ڕۆژی جیهانی هاوڕێیەتیە، قسە و باسی زۆر هەڵەگرێەوە. ئێمە دەزانین کە کۆمەڵگەیەکی دەست پەنجەمان نەکردو لەگەڵ تەواوی پرسە کۆمەڵایەتیەکاندا، گەر بێت و بە سەرەتاترین وشە پێناسی هاوڕێیەتی بکەین کە بریتیە لە پرسێکی کۆمەڵایەتی کە لە نێوان دوو کەس یاخود لە نێوان چەند کەسێکدا دەبەسرێ و لەسەر بنەمای کۆمەڵە صفات و خاصیەت هاوڕێیەتی بنیادن دێ ئەو هاوڕێیەتی ڕاستەقینەش بریتیە لە گرێبەستێکی کۆمەڵایەتی، پەیوەندیەکی کۆمەڵایەتی نێوان دوو کەس یاخود لێوان دوو ڕەگەز یاخود نێوان دوو مرۆڤ، بەمەش ئەو پەیوەندی کۆمەڵایەتیە پێویستە هاوڕێیەتی و دوجار کۆمەڵێک بنەما خاصیەتی تەرەکی هەیە کە بریتیە لە ڕاستگۆیی و متمانە پێبوون و خۆشەویستی و بڕابەیەک بوون و سیخەکردن بە یەکتر، هەموو ئەمانە لە چوارچێوەی ئەو پرۆسە کۆمەڵایەتیە کە گرنەوە کە پێویستە هاوڕێیەتی. بەڵێ مامۆسا، لە ئێستاە بەتایبەت لەگەڵ هاتنی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە پەیوەندیەکانی هاوڵاتیان لە ڕووی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە ڕووی لە زیادبوون کردو، ئایا ئەمانە ئەچنە چوارچێوەی ئەو هاوڕێیەتی کە تۆ پێناسە کرد؟ لە ڕاستیە وەکووتم ئەو برەما و خاصیتە سەرەکیانی کە لە هاوڕێیەتیە هەیە لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا تەڕادێکی زۆر بەرەو کاڵبوونەوە و بەرەو ئاڵبوونەوە ڕۆشتوون. ئەم ئاڵبوون و کاڵبوونەوەیە لە ڕاستیە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا لە جۆرێک لە پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکاندا ڕەنگدانەوەی هەیە و ئەوەی لەم ڕۆدا پراکتیزاترێت لە هاوڕێیەتیدا بریتێ لە هاوڕێیەتی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بریتێ لە هاوڕێیەتی لە ڕێگەی ئیمێل و ڕێگەی کۆمەڵێک بابەت و وەسیلەی ترەوە. لە ڕاستی ئەم جۆرە پەیوەندیانە ڕاستە پەیوەندێکی کۆمەڵایەتی هاوڕێیانن، بەڵام پەیوەندێکی کۆمەڵایەتی هاوڕێیانەی زۆر بەهێز نین و ڕەنگە ئەم پەیوەندی کۆمەڵایەتیە پەیوەندیەکی ڕووبەڕوو نەبن و زۆر جارە ئەو پەیوەندی کۆمەڵایەتیە پەیوەندیەکی کۆمەڵایەتی زۆر تەمەن کورتە بن. بەڵە، واتاوەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بە هاوڕێیەتی دانانرێ ئەگەر وابێ؟ بە هاوڕێیەتی دانانرێ و بە هاوڕێیەتیەکی ڕاستگۆیانە دانانرێ و بە هاوڕێیەتیەک دانانرێ کە ئەعتیمادێکی زۆری بکرێتە سەر و ئەو بنەما سەرەکیانی کە لە هاوڕێیەتیە هەیە لە هاوڕێیەتی نێوان پەیوەندی عەفو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا بەرجەستە نیە و نابێن لێ باسانی. بەڵێ مامۆسا، وتەیەک ئەڵێت ئەوەندەی ترسم لە دۆستەکەم هەبێ، ئەوەندە خۆم لە دوژمنەکانم نەپارێزم، شتێکی ئاوایە. ئەمە ئەوە ناگەیەنێ کە هاوڕێیەتی بەتایبەت لە ئەم ڕۆژەدا زۆرینەی لەسەر بنەمای ڕاستی نییە؟ بەدڵنیایی وەکو من لەسەرتاش باسم کرد. ئێمە هەمیشە کۆمەڵگەیەک بووین کە دەست پەنجەمان لەگەڵ پرسە کۆمەڵایەتیەکاندا نەرم کردووە. هەمیشە هەموو گرنگدان و هەموو پەیوەندیەکانمان لەسەر ئاساسی پرۆسەی کۆمەڵایەتی لەسەر ئاساسی هاوڕێگرتن و هەڵبژاردنی هاوڕێ بووە و وتێکی جوان شەیە کە ئەڵێ من برام هاوڕێ برایی دەرەوەیە، بەڵام برا برایەکی ناچاریە کە تۆ ئیلا برا بەباڵاتە برایەکت هەبێ کە لە ڕووی سۆلێکی لە ڕووی کۆمەڵایەتیشمە بە برات هەڵەبژێری لە ناو خێزانێکە پەیوەندی خێزانی پێکانەوە وەستێ، بەڵام برای دەرەوەی ئەوەیە کە هاوڕێیەکت هەبێ و ئەو برایە بەدەستی خۆت هەڵەبژێری و اختیاری خۆتە. بۆیە لە ژیانی ئەمڕۆدا بەداخەوە بەشێک لەو کارەساتولەو گیر و گرفت و لەو کێشانەی کە لە نێوان خەڵکداوە لە نێوان هەڕێکاندا ڕووەدا کارەساتی دڵسەزێنن، ئێمە بینین کە ڕۆژانە چەندین هاوڕێیە بەهۆی لێک تێنەگەیشتنەوە، بەهۆی خۆڵ نەبوونەوەی پەیوەندیەکانێنەوە، بەهۆی نەبوونی سیخو متمانه و رازگویی لنیوانیانده پناه با ملشتاندن یکتر پناه با شکننو یکتر پناه با کشتن یکتر بند و چندین جار او حالت نخواست را دلتا زینانه من بینیو لنیوان هاور ریکن در که بداخل کارساتی نخوش و دلتا زینشی لیفلتو باشه ما واسه او خاله باشانه چین که پیویسه لحاور ریک ده هبه یا خود او بنمانه چین که تو لسر او بنمانه هاور ریتی که باشال بشارید بله طبعا جنگه کمالایتی کاریگری که گوره یه لسر حال بشاردنی هاوره و او شونه که تیایی دایی بسانی لسر چی بنامه یک هاوره حالا بجاری بنامکانی بر راس گوترین هاوره خود هنری هاوره گرتنه و یک همرو وقت به کسی کل بشاری حال تمانی خوش به کسی کل بشاری رابردوی بسانی کسی کل بشاری که لسر بنامه راس گوی بی لسر بنامه پیشهی بی لسر بنامه همان کارو همان جنگه خوی بی ل همو همانا گرنگن لروی هلبشاردنی هاور رگرتن و هاو هنری هاور رگرتنی شکر کلو هنرانی که همو کسی در سر کلتون آبه و اما از این اگر همو من در سر بنما و خاصی تسره کیو گرنگکانی هاور رگرتن هاور رگرتن من هلبشارد آیا هیچ کاتوشی گروف کش و گروف گرفت نابین چنو خود من هاور رگ برای که پشتا و لازربه که و لازربه ویزگرتانی چانتوانی گرنگی پیبده تو اکی مادی بخی در سر ما مسال کتای و هر قصه که ما بیتوانی بیکی یادار ما هم هاوره کن برای پشتو همو هاوره کن و کو روحیتتر و کو همان خوشویستی و همان رازگویی و همان بیرو بچونی اکتریان هبه و هاورش همان روحی هاوره که هبه و هاوره لمرودا بداخوا خود من او لفترداش بس من کرد بداخوا هاوره گرتن لمرودا برو کلبونا و روشتو هی وادارم همو هاوره کن و کبرا همو هاوره کن دست لملان همو او کسانا او کجبرا لکمالگی ما در بینگه و پروس کمالایتی کن لکمالگی توخونو بسنگه و کبرا و کالگونو بله زور سپاس با برز موسا عباس محمود توجری کمالایتی بله برزن نو برای کورگینو پاشنده گرین و بلاتن با دریجه دم برنامه روشی کیتر ریکلامی بازرگانی افری کی تایبت ل کمپانی دریم لاین با خدمت گذاری اینترنت بابونی هاتنی پشوی همینوا اگه داری بش دربانی خوشویستی کمپانی کمنو سرجم بکرینران اینترنت دکینوا کوا کمپانی دریم لاین با خدمت گذاری اینترنت افری کی تایبت پیشکش به بش دربانو بکرینران دکات استا بکرینی کارتی کی نو یان گورینی هلاکت بو سر هلی دریم لاین ام افرانه به دست بینن لسرجم شهر و شهراش که کن. کارتی که 25,000 دیناری بکرو 15 روش به دیاری ور بگره. کارتی که 40,000 دیناری بکرو 20 روش به دیاری ور بگره. کارتی که 60,000 دیناری بکرو 30 روش به دیاری ور بگره. هر وحا افری نوازه و تایبت منحه با فرمانگ حکومی و حزبی و رخ رو سرجم شوه نگشته کن. نونیشان کلار تنیر سوپرمارکتی میترو برامبر ملبندی یگرتو. بازنیاری زیتر پیوندی بکن بمشمره تلفانانا 077-567-078-08 077-036-036-701 077-036-036-702 لگل دریم لاین همیشه آسوده با ریکلامی بازرگانی بیا خالتی گرمیان ورنه بازاری سوارن مزه بیا خالتی گرمیان ورنه بازاری سوارن چی دل پیاده ویسی و دیاری خوش ویسی خوابنو پیا ویسی مال و تو بزنو منو هر زن تری نه هم موجه نیم دست کهی نم کلاه هر زنا نبازاری سوارن نکلارو نگرمیان مزه یم و کردوسان وکنیو پلی ارزان ورنه بازاری سوران وکنیو پلی ارزان ورنه بازاری سوران بو دسکوتنی همو جورا پیلویستی که خواردنو نامالو مندالانو بجنن سردانی بازاری سوران بکن نونیشان کلر نزیگ برابراتی گشتی پرورده جماری تلفون 077-125-02-24 هر زن ترین رخ لای ایمه یا بلای ویسرانی رادوی دنگ با توری دومی برنامه کمان در روین سر راپورتک. راپورتک بلاو کراواتوا لسر جیانی هیتلر که چون لدائیگ بوا چون جیاوا و چی کردو لجیانی ده. فرمون گویستی او راپورت بند کمان لسایتی دوار راجا با مرگدو. لابا بتکی سایتی دروش ده هاتوه اوی ما یرک لیبونویا او بشی خوده که دوچاری سوکایتی و سرشوری تکد بشی تایبت بفرمیسکو که احساسی او بشی او راستی اشکراده کد که دمانوید بیشارینو او تیوته اطولف هیتلره او من برونده کدوه که هیتلر چون معمالی کردو لگل بشه لوازکی خوی لگل فرمیسکو که احساسی ده هیتلر کوکو اوتری لجیانی ده نگری او هرگیز رگی بخوی نده او بگری لباو که لدائیگ با کمندالی ناشرعی کچه کی جوتیار با کچکا او سرگیری لگل کسی ده کردو به نوی هیتلر بلام هیتلر امیلی تو دوائی یوهانی برای خوازه یوهان منالی که ناشرعی تبنیه که تو دیکات منالی خوی او منالا ناشرعی الوین سیباو کی ادولف هیتلر الوین سیباو کی هیتلر کسی کی سرکیش با طبیعت تندو سرخوش با بلام لگل اوش ده کسی کی کول ندر با گیشتو تا پوستی گرنگ لگمرک باوکی هیتلر که تک جنکه این نخوش ده که داوه لکلاره اموزایی کد ایشوکاری مالکان باب کد بلان پیشوی هاو سرکی بمری خوی بو نگیره تو لگل کچه مامکی جوده به داتر جنکه امری تو کلاره دیند او که تا تمانی الویوز 48 سال و کلارهش 24 ساله به کورکانی کلاره همیشه با مندالی دمرن بلان ادولفی بچوکه مای او نبرد چون که دایی که زوری خوش دویستو بردام چاودری خوش دویستیکی زیاد لپیویستی دا بویا بلان باوی که تون بو نه هیتلر و نه هیچ کم لبراکانی خوش نویست او که همیشه مز بو لهمو یعنی دادا جاری که هیتلر لمنالکانی دیکه زیاد لیدان خواتو گالتی پیکره بویا ادولفی بچوک لدستی باو که سر خوشکی حال ده تو ده چه تا سر گردولگه یکی بچوکو لیو و اوتر و چولوانی اخوینه تو وای دینه تا بر خیالی خوی که جماعار یک لخوار گلدو که جماعار یک لخوار گردولگه که دایو گوی لیگرن راپورتک هر بو گران و دوزینوی سردمی منالی نیا بلکو بو گران بدوی دجکان یعنی و روبر افراوانه درونیه که رنگ لپالو کارکانی دیکه دا امیش هو یک بدو دارشنی جیانی او کسا تاو پر را ریانه ادولفی بچوک برنگاری باو کی ده بو با انقص لخویندن دا خوی دا خستو در نده چو لطمانی 13 سالی دا باو کی مرد بلامم هیچ نگور راو هر در نچو لخطاب خانو دکود ایتر پاش کوچی دوائی باو کی قناقه کی دیکی سرکی لجیانی دا دستی پی کرد دوی کوچی دوائی باو کی ادولف هیتلری بچوکو عزیزی دایی که لطمانی 13 سالی دا چو با وین و ایتر آرزو زورکی با هنر در که تو سری حال دا لوی با تلار برزو رنگی نکن سرسان بو با سعاد با دیاری نو دوستا و لبردم مزنی و تلار سازنه دا واقعی ورما دواتر و شیدهی لطابلوکانی دا رنگی دا بله لطابلوکانی دا چون که ادولف هیتلر تابلوی سرنجراکشی نخشاندو ادولفی بچوک یکم هنگاوکانی بای بین تا هنرمندی که بناوبانگ حال ما وک خوی عرضی دکرد چو اکادیمه هنر لفیننا کچی لبر لوازی اصا هنرکی ور نگیره اما شوکی که قرصی لدروز کرد دوی ما یک بریری دجاری که تریش بختی خوی تعقیب کاتو چون که خونی هنری او ندارو خوابای بیتا هنرمندی که مزن بلام ام جارش نیتوانی بچه تا اکادیمه اکا لبر نداری و خرافی باری مادی دوی ادولف لو کاتر که هر زکار و تازه پیگیشتو بو نیتوانی بیتا هنرمندو تنانت نیتوانی بشته تا هیچ اکادیمه اکی هنری او مالی جهش که تیده ده جیه ایتل ملحکان و لباخچکان و لجر زمینکان ده اخود او خواردنانی ده خوارد که خلکی لشقامکانی ویه ندهنده ولام ده خزوری نخند ادولفی هنرمند بریاری ده تابلوی گرینترین شونه دیارکان معالمی ویه نبکیشه دستی کرد با فروشنی و تابلویانی ابو دوکانانی که بر همی هنری نفروشت داتت گرای او با میون خو شیط و شیده تابلو ویه نکشن بو بم دعایه یک اگل تابلو به کلککانی با 161,000 دلار فروش را لدست پیکی یکم جنگی جیانی ده هیتلر تمنی 25 سال بو لگل سپای المانی ده چو شرکو جنگ پناگی که دای با جیانه نا امیدو بیسرو برو نا خوشکی چاوی لجنگ ده برکو تو بریندار بو لو کاتا ده که او چار سری چگونوی وردگرد لب شو ده بو حوالا نا خوشکی بیست حوالی خوب ده سودانی المانی لجنگ یکمی جیانی ده لو کاتا ده هیتلر جمی تو رای خوی بسر جو ده حال رش که با کاری او شکست ناشرین نیزنه هیتلر مالاوایی لخونه هنری هستر و دلتنگی کرد بلا مالاوایی لناو بانگ نکرد خوی نهیشته و لجر کاریگری لدن قرصکانی باو کی ده یعن لجر کاریگری شکستی توقینری اوی که نبو هنرمند بو درنده ترین کسیتی که سردمی تازه او ادولف بچوکی که لسر گردوکر راده وسته و تاری و هیچ ندخوینده و ویلی هدو تارکانی با امی المانی پیش کشده کرد ملیونه ها کس در جهان در تماشای نکردو لیده ترسن برز آلویه سیباو کیوا که نخشه جیانی و کجیانی خوی با کشا حتی بیت فرمانبری که گوره لفرمانگ گمرککانی المانی هر براز هیتلر طولی لجیان کرده و بلا مخواه اگر مندالی نرمونیان بوایا هر طول سینده بو یا نگر بیتوانه بیت هنرمندی که راستقینه در توانین زیادتر لباری برز آلویه سیباو کیوا پرسین که مندالی که ناشرعی بو اگر جیانی که آرام و اسوده تری بوایا اخو منداله که تون رایو که ادولف هیتلری لیکو توا بگو من نتوانی ولام دینو بلام ده توانی پرسیاری که واقعی انتر بکین ایا اواد بور روم بوا که ادولف هیتلر چون معمالی لگل باشه لوازه که خویده کردوا رکلامی بازرگانی مجده یک لاملوانگی سپورت سنتر و بو هاولاتیان بلوانگی سپورت سنتر مجدد داد به هولاتیانی گرمیان به بردوامی خولی تایبتی فیربونی ملوانی هیا. جنان، پیاوان، منالان لهمو آسکان داد دتوانن لرگی خولکانی ملوانگی سپورت سنتر و فیری ملوانی ببن. لاملوانگی سپورت سنتر للاین راهنری شارزو با پروگرامی پشکوتو با آسانترین شیوا فیری ملوانی دبید. پلبکا لخو تومار کردن لخولکانی فیربونی ملوانی ملوانگی سپورت سنتر نونیشان شاری یاری کلار تنیش سردمنی نعمت برانبر پیمانگای تکنیکی کلار جمار موبایل 0770-155-19-60 ملوانگی سپورت سنتر رکلامی بازرگانی خدمت گزاری شنایاب لآسه سیلاوا ایستا لگل خدمت گزاری استر 355 پنجره باشترین پنج افری تایبت به حلکت بزاره پیوندیم که با استر 355 پنجره و جماره کل بجره تر رو جان اگداری افر و خدمت گزاری کنی تایبت به حلکت بیتو زور به آسانی بشداریب که تاینده لگل آسه سیل زورترین افر ده آسه سیل کمانده کتو بله برازن لرده کتایی به برنامه روشی گیتر هد که تکی خوش و لرمی ده بجید.